căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Câinușa și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Bună dimineața, 77 minute în această dimineață. Chiar că ne-am trezit râzând, pentru că adio vânt, adio viscol, dar gerul a pus stăpânire pe România. Dragă Codruț, dragă domnul Dan. Bună dimineața, domnul Mișo. Nu știam cum să încep în dimineața asta, pentru că m-am hotărât să vă salut și să salut lumea într-un mod științific. Așa cum? Că am pus mâna pe cartea Bărbatul Absolut. Iar? Da, Bărbatul Vai Absolut. De mine. Și citesc aici cum să saluți diferite persoane. Uite, de exemplu, tu știi cum să saluți un japonez? Dacă ne ascultă un japonez în dimineața asta, tu știi? Sigur că da. Cum îl saluți? Ce spui? Tongura! Nu, Tongura, că cine știe, poate îl înjuri. Trebuie să spui Konnichiwa. Apleacă-te, ținându-ți spatele drept, înțelegi? Asta înseamnă Konnichiwa, apleacă-te? Nu, asta trebuie să faci când îl saluți. Konnichiwa! Cum să saluți un englez, de exemplu? How are you? E simplu și e suficient. Cum să saluți un italian, dacă ne ascultă, de exemplu, Ramona Bădescu? Ciao! Spui așa, ciao! Sau formal, buongiorno, înțelegi? O strângere de mână puternică, bine, nu e cazul. Cum să saluți în francez, în caz că te ascultă vreunul? Salut, ça va, sau bonjour, nu? Ça va? Cum să salut un chinez dacă te ascultă tot Dragonul Roșu? Păi spui... Nu, îi spui ni hao. Ni hao. Ni hao. Cu doi de o sau cu trei? Ni hao. Cum să saluți un indian dacă te ascultă un indian? Ia tu, kibara, kiritili, ce sana. Nu, se zice namaste. Namaste? Namaste. Namaste. Depinde de zonă. Auzi, acum îți dai seama, Mișu, acum iar o întrebare cheie. Cum îți dai seama că ăla e chinez, că ăla e japonez, că ăla e indian? Păi depinde cum arată. Uite, de exemplu, cum să saluți un eschimos. Asta e foarte important. Ai văzut pe stradă că s-ar putea să fie și eschimos. De exemplu, merg pe stradă, văd un indian și spun namaste și el zice ăla s-ar putea să fie unul venit de curând. Fiate, cum să saluți un eschimos? Nu trebuie să-l saluți. Se înclină capul și se apropie nasul de nasul persoanei salutate, apoi se atinge ușor. Încercați, dacă sunteți pe stradă, păi vedeți pe cineva înfofolit. Da. Te duci la el și încerci să îți frești nasul de el. Dacă te înjură și îți trage o palmă, mai ales dacă e doamnă. Dar n-are cu ce, care mâinile degerate și le are în doamnă. Mănușă, poftim. Că îți trage o mănușă, e clar, nu este eschimos. Incredibil, frate. E de la vreme. Bună dimineața! Bună dimineața! Rămâneți la locurile voastre! Căinușa și dezbrăcatul se întorc imediat! Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits! Kiss FM. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. Stay overnight, 'cause I want you in my life, and I want you cry. Bună dimineața, cu gura bună dimineața. La ureche, adică un zâmbet semicircular. Iată cea mai distribuită fotografie de pe Facebook. Ce da, am văzut și eu. Ce a găsit o bucureșteancă în zăpadă, o femeie din București, utilizatoare de Facebook, a găsit ieri un obiect extrem de valoros în zăpadă și a decis să posteze anunțul pe rețeaua de socializare. Imediat ce l-a găsit, pac, da, cu aparatul în stația de tramvai Maria Rosetti din București, am găsit o verighetă. După dimensiuni, spune femeia, pare bărbătească și are inscripționat ceva în interior. Cred că posesorul e tânăr, pentru că anul căsătoriei e recent. Așa că sunt șanse să stea pe Facebook. Dați-i voi share, poate îl găsim. Că problema este... Eu dacă mi-aș pierde verigheta și în pragul divorțului, prietenii știu de ce zice. Da, Mișo, problema este că doamna s-a grăbit și n-a săpat mai adânc încă 20-30 de centimetri, pentru că era și el. Nu, era și el. Aia îl găsea cu tot cu mână. Dar aia a luat verigheta în interes personal și pe om l-a lăsat acolo. Nu-i normal. Pentru că el a căzut cu o zi înainte să înceapă nisoarea, viscul l-a acoperit. Doamnelor și domnilor, dacă v-ați pierdut de curând verigheta sau dacă v-ați pierdut prietenul care avea o verighetă în deget, să sunați și să vă dăm verigheta, că nu-i frumos. Ia să vedem. La cine se trezește de dimineață, la radio ajunge. La radio, ai văzut? Chiar acum, cu Găinușă și Dezbrăcatul. Genul programului Interacțiune. 021-318-4000 0722-206020. Așa. Da, mă uitam pe poză și nu se vede verigheta, se vede doar un morman de zăpadă. Și după cum văd eu că arată mormanul ăsta, da, dacă ăsta e șeruit, să știi că ăsta nu este mormanul meu. Nu ăsta este nu mormanul. E mormanul meu, fiindcă e prea scund. E prea scund. Doamnelor și domnilor, Mihai Găinuș are pagina oficială de Facebook. Șoc, șoc. Și am o poză acolo. Andrei, bună dimineața. Neata. Eu mi-am pierdut verigheta acum un an și ceva și am ascultat song-ul de la Colograf. Ți-am dat un inel și a căzut în găpadă. S-a ajutat apa peste el, nu? Da, am înțeles, dar sper că ai pierdut-o din neglijență, nu voit, nu? Voit, neglijență. Am înțeles, oricum. Fond de oboseală, dar mă rog, se mai întâmplă. Da, s-a slăbit pe deget. Am înțeles. Îl avem și pe Costel în această dimineață. Bună dimineața, Costel. Care a pierdut verigheta bună, cred că era prea înzătezit pe undeva și a căzut și s-a dus cu biscolul până la București. Aha, acolo unde este zona mai mare. Am înțeles, deci verigheta n-ar fi din București, nu, vântul nu ar fi, dar incredibil, a adus vântul verigheta. Poate fi din altă parte, vântul și biscolul cred că a adus undeva de la Focșani, Buzău, de prin alte parte și s-a oprit la doamnă la București. Tu ai o mare dreptate, fiindcă atunci când au fost închise toate autostrăzile, adică cum e și acum, da, mai puțin A1, era orașul plin de mașini din alte zone, înțelegi? Exact. Căutau să iasă din oraș. Am înțeles. Deci au fost foarte mulți din alte zone. Îl avem și pe Florentin, bună dimineața. Taur, un bătrân care... Salut, Taur. Ești tot pe casă? Nu. Nu, acum sunt cu capul în sobă. Da, să știi că taurii, în general, nu au verighetă, au ceva în nas. Stai un pic. Cred că a mea e verighetă, dar a trecut obiște. La Târgoviște, da. De unde, de ce crezi treaba asta? Știți de ce? Aveam două verighete ieri pe mână și au nevastă mea, când divorțez de ea, nu m-am trezit decât cu una. Am înțeles. Poate și-a luat-o și-a plecat. Îl avem și pe Iulian. Bună dimineața! Da. Bună dimineața! Eu mi-am pierdut verigheta acum vreo 3 ani de zile. Aha! Numai problema e că am pierdut-o la manetă, o sigură de vin. Ce obicei. Mamă, urez o zi bună din Iași, avem zăpadă, avem de toate. Și noi avem, deci, dacă vrei să vin cu acea, să-ți dăm. Nu era verigheta ta, dragă, fiindcă pe lângă ea nu era niciun tir bușon. Da, mi-ajută, o zi bună. Pa, la fel. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up, this is fucking awesome. Now,

Bun. Acest lucru s-a întâmplat într-o simulare, un proiect de realitate virtuală, dar noi știm că oamenii se comportă în realitatea virtuală așa cum o fac și în viața de zi cu zi. Nu este adevărat. Nu? Te contrazic aici, nu. De ce? Pentru că realitatea virtuală nu are legătură cu realitatea de zi cu zi. Eu în calitate de psiholog îmi pot da cu părerea pe tema asta, pentru că uite, am avut o tabletă așa. Și n-am putut să mă joc, pentru da. Că alerga la atât de repede. Așa. Pentru că în viața reală, dacă îl vezi pe unul că fuge în halul ăla, cu fuge ăla din tabletă, n-ai cum să-l prinzi. Și tu trăiești în realitatea virtuală, nu? Da, bineînțeles. Și eu ți-am spus că și eu trăiesc, dar în Hungry Shark, în ăla cu rechinașul. Bine, și pe tine câți rechini te-au mâncat până acum? Sunt unii mai mari, să știi. Hai, du-te tu la mare să vezi în viața reală. Da, și asta e diferența. În viața reală te mănâncă ea mai înalt, în da. Viața virtuală te mănâncă ea mai lungi. Asta este, îmi pare rău. Cum e jocul. Asta e concluzia. Dar tu ce tabletă ai, frate, de rechin atât de lung? Am o tabletă de 50 pe 60? E foarte bună. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone. Try to get her sexy body home. Buțăiala asta, ai văzut, domnul, în ce hal dansează domnul Mișu aici, lângă mine? Ai băut ceva mai tare? Dansez nemțește, am băut aseară un vin fiert, fiindcă-mi tremurau mâinile de la lopata. Ei, vreau să vă anunțăm ceva și să vă și anunțăm ceva. Circulația rutieră pe Calea Victoriei va fi îngustată, oameni buni, va fi îngustată la două benzi. Foarte bine, din cauza zăpezii, să știi. Nu, asta deja s-a îngustat, nu. Asta avem peste tot. 30 de centimetri banda acum. Se lărgesc trotoarele și se fac piste pentru bicicliști. Despre asta vorbim imediat. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Back to the music. Back to the music. Kiss FM. Am așteptat să-mi scrii un bine. N-am nicio veste de la tine. Te port în suflet ca un tatuaj. Aș vrea să-l șterg, dar încă n-am curaj. Niciun semn, niciun SMS, n-am stres. Că dragostea Cunoscută. Veste bună, veste bună, se lărgesc trotoarele, se văd o veste proastă, se îngustează strada. Iha, da, bună dimineața. Cred chestia asta. Circulația rutieră pe calea Victoriei, segmentul cuprins între Piața Victoriei. Piața Victoriei, pentru cei care nu au trecut de mult prin București, este locul unde vegetează guvernul și unde sunt cele mai mari mormane de zăpadă strânsă. Himalaya, spune-i simplu Himalaya. Da, și bulevardul Regina Elisabeta se va îngusta la două benzi. Deci circulația asta rutieră se îngustează potrivit unui proiect aprobat în Comisia de Circulație a Primăriei Capitalei. Băi, deci este și o comisie de circulație, nu este numai comisia de fesuleț a domnului primar. Și asta este foarte bine, pentru că o să crească numărul de bicicliști. Da, pe spațiul rezultat din restrângerea circulației se vor lărgi trotuarele și se vor amenaja două piste pentru biciclete. Ce zici? Să vezi concursul, să vezi viteză, să vezi acolo liniuță, promenadă. Liniuță între doi bicicliști. Pleci cu scârții de roți. Cum vi se pare treaba asta? Puteți să ne comunicați la numerele de telefon. La 0213184000 sau 0722206020. Puteți să ne dați și telefon, puteți să trimiteți și mesaje. Noi vrem să vedem, să vă mai dăm câteva amănunte. Traficul auto se va îngusta la două benzi de 3 metri lățime fiecare. Pe partea dreaptă, cum mergi spre Piața Victoriei, pe carosabil se va amenaja o pistă pentru bicicliști, pe care se va rula în ambele sensuri. Înțelegi? Două benzi cu o lățime totală de 3 metri. Fii atent ce chestie. Deci poți să, ca biciclist poți să mergi în ambele direcții. Ca mașinist. Păi nu te fuți cu bicicleta pe unde vrei tu, măi, Mișu, doar pe bucata aia. Îl avem pe Marian, ce părere ai, Marian? Bună dimineața. Neața, Marian. Ce faceți? Uite, bine, aici la... Uite, în calea Victoriei. Piața Victoriei. Și eu aproape de voi, nu e o problemă. Ce părere ai? Ești de acord? Ce părere am? O idee proastă. O idee proastă, bun. O idee proastă, având în vedere că n-avem șosele, să ne mai trebuiască acum și piste de biciclete. Păi, este o idee foarte bună iarna. De exemplu, mașina o să meargă, iar zăpada va fi pusă pe pista de biciclete, pentru că iarna nu poți să mergi cu bicicleta. Mie mi se pare super ok. Să vedem ce părere are și Gabi. Bună dimineața. Da, bună dimineața. Păi da, s-a dat zgârciți ca să nu mai dezăpezească patru benzi. Au făcut o bandă pentru zăpadă, nu? Păi stai un pic, cum o să dezăpezească? Că doar nu o să lase bicicliști în zăpadă, nu? Păi da, noi vede tu iarna bicicliști pe stradă. Să știi că eu ieri am văzut. Și era chiar în pantaloni scurți. Trotuare, da, am văzut și eu unul, dar și-o rezimat bicicleta la farmacie. Cred că avea probleme cu capul, venite fără rețetă. Dacă era doamnă cu alte probleme cu cistite. Trotuarele vor fi lărgite până la 13 metri. Băi, nenică, Vasilică, ce părere ai, nenică? Să vezi o moră acolo. Prostie, doamne, prostie, nu. De ce, Vasilică? Vasilică, dar tu câți ani ai? Trotuarele sunt bune așa. Dar câți ani ai tu, Vasilică? 7. Hai, culcă-te. Pa, la revedere, da, bună dimineața. Marius, bună dimineața. Da, bună dimineața. Cred că Marius, pentru domnul paleologu fac în primul rând Biciclistul, da. Dragă domnul, este foarte adevărat. Mă bucur foarte mult că ați sunat și mă felicitați. Bună dimineața. Bună dimineața tuturor ascultătorilor chisomani. Mm-hmm. Am înțeles. Vă invit pe cadru. Îl avem și pe Andrei. Bună. Pa, ciao. Îl avem și pe Andrei, bună dimineața. Neața, neața. Eu aș pune un coș de basket în timp ce merge premierul spre muncă să mai dea un mic touchdown. Touchdown. Băi, NBA aici, ce face? Deci, I want a bicycle. Ce vorbești, băi, englezesc. Bicicletity. Bicicletity. Deci, eu până la urmă am tras concluzia. E o idee foarte bună, se lărgesc trotuarele. Bine, nu prea circulă pietonii pe acolo, n-au de ce. Ba da, să vezi omor, păi dacă câte magazine sunt și la ce prețuri au, da, la chirii. Văzut cum arată? Da. Da. Ai văzut cum arată? Ați văzut cum arată magazinele pe Calea Victoriei? Toate sunt închise și de închiriat. At this point, nothing is normal. Căinușă și Dezbrăcatul. I mean, worst case scenario, what is it? Genul programului, acțiune! Bună dimineața, 8 bună fără dimineața. Dacă în București sunt probleme cu Calea Victoriei, se pare că este mult prea lată pentru gustul domnului Oprescu și trebuie îngustată, înjumătățită. Iată că în Hunedoara stolurile de ciori sunt reclamate la primărie. Autoritățile nu găsesc soluții pentru alungarea lor. Cetățenii din Hunedoara sunt chiar supărați. Locuiesc la etajul 4 al unui bloc, în apropierea unui copac, în care mii de ciori și-au găsit adăpost. Reclamă o pensionară, Maria, din Hunedoara, zice: în unele dimineți sunt exasperată de gălăgia pe care păsările o fac de croncănitul. Îți dai seama ce e acolo? A, cineva zice: mi-am găsit mașina împroșcată cu găinațurile ciorilor care s-au așezat pe cregile și nu se mai curăță, care am parcat. Vă rog, faceți ceva pentru a le alunga. Unde să le trimitem, în Italia? Dacă, unde? Dacă tu se ce mai fii ciorolog. Da. Deci, un specialist în domeniu. Domnul ciorolog. Da. Uite, dau un nume la întâmplare. Să te numești, zic așa, Cioroianu Adrian. Absolut. Deci da, este absolut la întâmplare. Este pur și simplu la întâmplare. Sigur că da, aceste ciori nu sunt din România, este din... Este cioara. Ah, nu? Modelul este de cioară este venit dintr-o altă țară. Ce zi? Iată, am adus un model. Asta este cioara. Uitați, o vedeți? Ce soluție ar fi ca să nu mai cuibărească toate în Hunedoara? Bani. Fiecare om care are pe marginea gardului în balcon câte o cioară este rugat să dea câte 10 lei cui? Ciorii. Ca să plece din fața casei. Pentru că cioara, dacă nu primește bani, devine agresivă. Eu nu știu la ce vă referiți, sincer. Deci, am văzut și pentru pescăruși? La periferie, în Hunedoara, am văzut 6 ciori. Asta nu am simt. De care, ce? Pur și simplu, au luat un capac de canal. Lăsați-mă să vă... Vorbiți dumneavoastră, vorbiți prostii. Deci, uite, de exemplu, aici pe Dâmbovița e plin de rațe sălbatice. Dar nu sunt rațe. Și de pescăruși. Nu sunt rațe. Permiteți-mi să vă contrazic. Nu sunt rațe. Sunt ciori deghizate în rațe și în pescăruși. Vă rog frumos să înțelegeți. Nu se poate așa ceva, serios? Da. Și soluția tot la fel? Anul, păi, mai mult decât atât, să nu știți, 2014 este anul ciorii. Nu. În ce calendar? Indian. Bine, mulțumim foarte mult, ați dat de vorbă cu domnul Cioră. Iar nu despre ciorile din Hunedoara. M-am luat prea repede și m-am pregătit unde a ajuns. Ia uzi, ia. A, ce vorbești, mă? Știi melodia? Nu. Nu? Nu? E nouă. 2014. Here come the hot step up. I'm the lyrical gangster. We got the cool in the area. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear. Ching, ching. become the upstepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Și dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului Acțiune. Kiss FM. Nu știu dacă ai observat melodiile action, astea noi din 2014 au început să semene foarte mult cu unele mai vechi, nu? Păi asta este nouă? Da, nou, nou, ce? Asta este de când aveam eu 10 ani. Ia de culmea geloziei, un om însurat a distrus televizoarele amantei, s-a întâmplat de el o dragoste cu năbădăi, deci bărbatul de 36 de ani venea în apartamentul tinerei, avea cheile de la intrare. Și la un moment dat, fii atâta, a venit după amiază la tânără crezând că o surprinde cu un suspect așa. Ta-na! N-a găsit pe nimeni, nervos a început să lovească tot ce a găsit la îndemână, scrie în evenimentul zilei. Când a ajuns acasă așa tânără, așa a găsit apartamentul răvășit și două televizoare sparte. Păi cine, frate, cine... Fai de mine, de unde și până unde? A venit poliția, băi, oamenii legii au constatat că bărbatul făcuse praf două televizoare. Și ne-a declarat că suspectul e căsătorit, iar cauza răbuvnirii nervoase a fost gelozia. Pe în televizoare. În plus, o fi văzut la televizor. Are, ai două. În plus, nevasta a aflat de incident și a zis că lasă, iar amanta nu vrea să mai aibă de-a face cu el. Plus că trebuie să le plătească televizorul. Și televizoarele. Păi ce facem aici? Păi vezi că nu se potrivește? Ce vrei să faci cu ele? Să le sparg. Iar, domne, e altceva. Da, și părăsit și cu televizorul spart. Da. Mă rog. Nu se spune așa? Nu e asta concluzia? Ba, și da. Părăsit și cu televizorul spart. Da, exact. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Hey, wake up you guys. Căinușa și dezbrăcatul. O emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Tengo yo cutie. Și poți să vină, baby, și pot topul. Nu-mi stinge focul inimii. FM. Tocănița de gazete e preparată la rece de mintea ascuțită a lui șef Căinușă. Kiss FM. Bună dimineața! Rească șefo! Șef se scrie K-H-E-F, să știți. Da, te faci în bucătărie. Da, ora 8 trecute fix. Foaie verde mă rotat astăzi, piatra a crăpat. De la ger, dar nu se vede, e crăpată sub nămete. Pam, pam, este o rimă mai rece, așa. Da, da, da. Brr-brr e brr-brr, da. Rima rece. România Liberă transcrie declarația unui șef al companiei finlandeze de drumuri. Noi nu închidem autostrăzile niciodată. Dorele, i-auzi bă, tăticule, la finlandezi ăștia, că vraja mării nu închid autostrăzile niciodată. Păi băi, Dorele, la ăia, dacă se pune zăpada pe carosabil, scos sănile trase de câini. La noi, Dorele, dacă încerci asta, te mănâncă câinii, Dorele. Hai cu tate, uite, mușcă. Evenimentul zilei constată că organizațiile non-guvernamentale împotriva discriminării cer Ministerului Muncii introducerea unei linii fierbinți unde să fie reclamate cazurile de hărțuire sexuală. Despre hărțuirea salarială, nimic. Ziarul financiar constată că România vrea să dubleze schimburile comerciale cu Coreea de Sud la 2 miliarde de dolari. A, bună ziua, sunt tata satul militar la ambasada Sud-Corea. Numele meu este Tim Pang Tak Tros Plus Bang. Deci vom dubla schimburile comerciale, adică noi vă dăm vouă electronice, electrocasnice, mașini și Gangnam Style, iar voi ne dați lemn pentru bețișoarele de orez. Thank you very much. Atunci să facem cu vincioasa punere la cale. Da. Libertatea scrie că după ce a căzut pe gheață, Oana Lis se teme că lovitura i-a afectat creierul. E, dacă atunci când a luat decizia să se mărite cu moșul nu avea creierul afectat, înseamnă că abia acum apar simptomele. Din ziarul Click aflăm că fratele lui Leonardo DiCaprio a fost arestat pentru trafic de droguri. Deci bună dimineața să trăiți, dacă îmi permiteți, agentul Zguranu raportează că suspectul a fost arestat în urma unei sugestii venite poștal chiar de la mine să trăiți. Păi după ce am vizionat, bineînțeles în afara serviciului, filmul de dragoste Titanic, am sesizat comportamentul anormal al numitului DiCaprio Leonard. Păi cine să dea drumul la dulap pe care plutește prietena lui și se duce la fund? A? Unul care consumă halucinări gene, băi, hai, frasola, băi, băi. De la prietenul trandafir, care l-are de la prietenul patraulea, că i-l-a dat un prieten cu ospătarul și-a dat de dracu, nu-ți bune prapurile? Excepțional. Kiss FM. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Și într-un club și e panică, popălanică, vin golanii cu atitudine balcanică. C-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, da, da, bea cu începe s-o desfacă. Dă 10 boxe de alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și două de alea bune, să urce pe cine haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare tare care frenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus, e apelul de urgență. Nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea da din numeri și din picioare, da o tătare. Că ne place o dăntare, noi dăm culoare, facem totul natural, spargem gheața de la mare. Noi o dăm tare, noi dăm culoare, facem totul natural, spargem gheața de la mare. Mi se spune GW ghișine, trebuie s-o dea tare, atât de tare încât nu vezi nici la reloare. Replay, day play la motoare, astă seara avem efecte speciale. În continuare, îi pune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. 1, 2, am una până în așteptare. Sunt încă în picioare dimineața pe răcoare. Hai dă-o tare, frate, că nu se mai poate. Toată lumea vrea activitate, paharele sunt goale, uscate. Hai toarnă în toate, se poate. Că ne place o dântare. bine, bine, bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi? Să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah. Două tare, nouă Dana Sol. Când te plictisești de terasa de la City Mall, văd în culori de zici că sunt România. Te-aș și înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare. O stare nebună care nu mai dispare. Că lumea ta din numeri și din picioare când audă tare. Când ne place o cântare, noi în culoare facem totul natural. Spargem gheața de la mare. O cântare, noi în culoare facem totul natural. Spargem gheața de la mare. At this point, nothing is normal. Căinușă și Dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului Acțiune. Bang, bang. Bang, bang. Bună dimineața. 7 minute, lângă mine este domnul Codruț Cheghiș. Da, bună dimineața, domnul Mihai Găinușe. Bună dimineața, domnul Dan Marcu. Neața. Neața. Băi, fii atent, am citit aici și că este oficial. Știi cum sunt chestiile astea cu lansare, știi, cu agățătoare? Este oficial. Profesorii au voie să verifice telefoanele elevilor. Păi da, când asta? Că nu se duc la școală. Păi fii atent, lasă că m-am dus repede să văd. Chiar așa se întâmplă și fii atent cum începe știrea. Ministerul Educației din Marea Britanie. Păi scrieți, mă, acolo profesorii engleze au voie să verifice. Păi da, te fac să intri pe știre după aia, da, exact subiectul. Acum sunt curios și am citit. Ministerul Educației din Marea Britanie a decis că profesorii pot verifica telefoanele elevilor din Marea Britanie, normal, pentru a vedea dacă acestea conțin poze erotice. Scopul e acela de a împiedica răspândirea pe internet a materialelor cu conținut indecent. Ce părere ai de treabă? Foarte urâtă. Și lasă, domne, copilul la toaletă să-și facă o poză cu prietena, cu prietenul, cu țigărucul în guriță. Că profesorii se pot uita în device-urile elevilor și pot șterge imagine nepotrivite. Ce căutați, domn profesor? O melodie care îmi place mie. Păi și dacă ești șters imaginea, ce nu poate să-și alta? Sau să fac alta în pauză. De ce credeți că nu se poate întâmpla treaba asta în România? De ce? De ce? Pentru că vine profesorii nu știu să umble cu telefoanele alea, fiindcă sunt foarte scumpe și la ce salarii au profesorii, nu pot să nu-și permit să achiziționeze, corect. Exact, smartphone. Așa și, de exemplu, dacă, dacă copilașul, de exemplu, se duce la tăticul. Uite, tăticul, domnul profesor de istorie mi-a luat telefonul. Așa. Tăticul poate să vină să-l bată pe domn profesor. Are tot dreptul. Are. Dreptul nu-l are, chiar nu. Poate cu are stângul. Da. Da, apropo de poze erotice, iată subiectul dimineții de astăzi. Atitudinea românilor față de hărțuirea sexuală. Spun românii, mai ales bărbații, că femeia e de vină, că poartă fustă prea scurtă. Vorbim despre asta. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și Dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Tu spui da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic hai, tu zici mai stai. Tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă meciu, tu filme pe pandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi? Unul pace, altul război. Dar noi ne tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelar de schi, tu ochelar de soare. Votescu, Escu, eu cu Altescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi. Unul pace, altul război. Dar noi ne dezastru, dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica ne spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne și dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului Acțiune. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. La Moș Crăciun, 8 și 16 minute și pentru toți cei care sunt în casă și vor să iasă, duceți-vă liniștiți. Unde? Zăpada a dispărut. Da, unde a dispărut? Primăria toată noaptea, primăriile de sector au strâns zăpada miliardele de tone, de tone de zăpadă. Și din sectorul nou dus în sectorul 2, din 2 în 3 în 3. Au plimbat zăpada din sector în sector. Hai să vorbim despre altceva, nu despre zăpadă, să vorbim despre atitudinea românilor față de hărțuirea sexuală. V-am anunțat subiectul dimineții. Iată, mai multe organizații non-guvernamentale antidiscriminare cer Ministerului Muncii să facă ceva, domnule, în privința hărțuirii sexuale la locul de muncă. Am nu înțeles. Se poate așa ceva. Multe dintre victimele hărțuirii sexuale nu reclamă presiunile la care sunt supuse din jenă și dintr-un sentiment absurd de vinovăție. Așa sau e? S-a întâmplat chestia asta? Pe de altă parte, sunt bărbați care spun că, de fapt, femeile sunt de vină pentru hărțuirea sexuală, că ele sunt provocatoare. Ele vin îmbrăcate în fustă scurtă, cu decolteu adânc și așa mai departe. Lăsați imaginația să zburde. Numerele noastre de telefon 0722 20 60 20 sau 318 400 cu 021 în față. Cine se trezește de dimineață la radio ajunge. Intră în direct chiar acum cu Găinușă și Dezbrăcatul. Genul programului Interacțiune. 021 318 4000, 0722 20 60 20. Uite, un răspuns, un mesaj de la un tip geluci, că normal că sunt de vină, se îmbracă provocator și sparșive. Bună dimineața, Bogdan! Vai. Bună dimineața! Bună dimineața, Bogdan! Cred că ar trebui să existe o reglementare mai, un pic mai, mai la obiect legată de această problemă. Da? Sunt martorul a misoginismului în general la serviciu. Se întâmplă treaba asta destul de frecvent, în glumă, în serios. Însă să nu o dăm în partea altă, să n-ajungem, de exemplu, a fost un caz în Marea Britanie acum vreo 5-6 ani, când două lesbiene au primit niște desfăcubiri de vreo 10-12 milioane de lire sterline și făceau o comparație. Un militar fără două picioare, fără ambele picioare și fără o mână, primea undeva la 80.000 de lire sterline. Da, deci, ala a fost hărțuit de bombă. Da, am înțeles. Trebuie să fie o reglementare. Sunt astfel de cazuri și sunt destul de dese la noi, pentru că am înțeles. Femeile sunt frumoase și bărbații urși. Hai să vedem și care e părerea unei fete. Iuliana, bună dimineața. Bună dimineața. Neața, Iuliana. Din punctul meu de vedere, cred că și femeile sunt vinovate, dar și bărbații. Femeile, dar de ce sunteți vinovate? Nu știu, cred că prea ești dezbrăcate pe stradă, prea, pe nu știu, ele au... Nu-i vorba acum neapărat de frigul ăsta. Nu? N-ai provocat pe nimeni niciodată. Dar dacă mă dezbrac, dacă port o fustă scurtă, asta înseamnă, nu știu, dovedesc ceva sau ce, nu știu. Că n-ai bani de o haină mai lungă, ce să mai... Hai să fim serios, nu, din punctul meu de vedere, femeile sunt vinovate. Îl avem și pe Ovidiu, poate are altă opinie. Ia să vedem Ovidiu. Bună dimineața, ca de obicei pe lângă subiect, vă salut de pe sub Stockholm. Fiindcă sunt plecat de acasă, de lângă familie și sunt un soț foarte fidel, din păcate nu pot să mă mai laud că aș fi hărțuit, dar din păcate totuși, la cât ne hărțuiește sexual guvernul, pot să spun că nu mai avem nevoie de sex. Apropo de biciclete mai devreme, Mișule, la ce opinie am auzit la subiectul respectiv? Hai, submarin cu bicicleta, v-am pupat. Ciao, papa, papa, drum bun pe acolo pe unde ești. Deci o concluzie este, se poate trage, femeile sunt de acord că ele sunt de vină și bărbații sunt de acord că ei sunt de vină, nu? Deci ce am vrut noi și ce a ieșit? Florin, bună dimineața, tu ce părere ai? Ne luminezi? Ne scoți din... din gaură? Bună dimineața! Bună dimineața! Despre femei, aici depinde de patron. Am și-o pe cineva, de un patron? Da, care s-a dus, s-a angajat, a lucrat 2 luni, am început, el era căsătorit, a început să-i facă avans. Adică să-i dea avansul înainte de lichidare. Da, și dacă nu a stat, i-a zis în față, oamenii să stau cu... Știți cum, ori la lichidare, ori la așa. Da, și a dat afară. A dat afară. Dar și curaj pentru patron, bravo lui, că i-a zis în față, că putea să-i zică în spate. Bine. Asta depinde de patron și de femeie. Absolut. Vă așteptăm opiniile și scrise, le citim și pe alea, vă așteptăm. Kiss FM. Welcome to Central Bay. Stay fly, get the jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much fraud. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Pay. Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit. Shit, we the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Central Bay. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Căinușul și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Bună dimineața, 8:25, suntem aici o părere ce în societatea occidentală unde valorile au ajuns ce au ajuns, adică de râsul curcilor, dacă o femeie, fii atent, fii atent, da, domnul dezbrăcat, dacă o femeie se dezbracă în fața ferestrei și un bărbat care trece pe stradă se uită la ea, da, femeia poate să cheme poliția ca să-l aresteze, că trage cu ochiul la ea, înțelegi? Păi e foarte tare. Ei bine, dacă un bărbat se dezbracă în propria lui casă cu fereastra deschisă și o femeie îl vede de afară, tot femeia poate să cheme poliția să-l aresteze pe bărbat pentru exhibiționism. Am văzut acum vreo 4 luni undeva în zona militară, la etajul 8, un domn. Bine. Tu l-ai văzut? Bă, dar știi cum? Țipa la doamnele care erau în stație. Bine, și vorba... toată lumea se uita la el. E vorba despre societatea occidentală, nu despre noi, da, noi, îți dai seama. Bun, lucrez de o lună și o săptămână, iau un mesaj și deși am doar 19 ani, șeful a încercat să-mi facă avansuri văzând că nu-i merge, a continuat până în prezent găsindu-mi cât o greșeală în orice. Doar s-o prindă. Mă doare undeva, adică în sensul de nu-mi pasă. Da. Și n-are decât să mă dea afară, sunt tânără și îmi găsesc eu undeva de muncă. Eh, ce zici? De... Dar crezi că există vreun șef care să nu facă treaba asta? Sunt și șef de... Da? Am 81 de ani și sunt șef. Așa. Și n-am făcut niciodată treaba asta. Da, uite, cineva întreabă. Și dacă se întâmplă viceversa, secretară, director, adică, păi poți să o dai, o dai afară, pic, adică ia-l, secretară, îl hârtuiește pe director. Da, păi o dai afară, nu te încurci. Secretară, îl dă afară pe director. Sigur că da, normal. Eu mi-am dat demisia din cauza unui hărțuitor care mi-era șef direct. Am rămas traumatizată și acum, spune cineva. Păi să știi că te marchează. Dacă ți-aduci aminte, acum vreo 2 ani a fost un caz, nu mai țin minte exact localitatea, cu domnul polițist care... șef care a atentat la o domnișoară. Da, nu mai știu. Uite, dar să zicem că tu, de exemplu, ai lucrat într-o multinațională de asta, da? Și mă hărțuiește unul? Și nu, nu. Vise, no, taică. Nu știu ce vise ai, nu mă interesează. Bun. Dacă te-ar hărțui, să zicem, șefa ta, tu ce îi face? Dacă șefa ta, de exemplu, uite, absolut nu a întâmplat, să zicem, ar avea 1,75 m, da, blondă, picioare lungi. Nu-mi plac blondele. Brunetă, picioare lungi, da, bust, așa, da, provocator, da, și așa. Și mereu te-ar... Giugiuli, m-ar ciupi, m-ar... Mi-aduci hârtiile alea. Rămâi după... program să lucrăm împreună? Ce-i face tu? Ce-ai face? M-aș duce în următoare. A doua zi dimineața la ora 10. Aș rămâne peste program și a doua zi m-aș duce la șeful ei. Și aș... pârâu. Și dacă șeful ei ar fi o altă șefă care arată roșcată, se... cu bust mare, și ce-i face? M-aș duce la guvernul... Da, bă, dar ție nu-ți mai ajunge, mă, vrei să te duci la... M-aș duce la protecția animalelor. Bă, dar tu vrei să nu-ți ajunge șefa ta? Mă duc la protecția animalelor. Și dacă găsești o leoaică blondă... Care și aia îi plăcă. Bună dimineața! FM. Twice before. Oh, no, no, no. Inevitabil va fi bine. deșteptul. Bună dimineața! Fără 20. Bună dimineața! Ne-a salutat și îl salutăm și noi pe domnul Mario, care ne scrie tocmai de la Roma. Ciao, Mario! Ciao, amigo! Buongiorno! Ma che cosa fai? Va bene! Che cosa fai? Și le spuneam aici cartea... Bărbatul... Absolut! Bărbatul! Sigur! Care, ajunsesem la pagina Cum să nu ajungi prostește la zdup, legea absurdă din lumea întreagă, asta apropo de Roma, che cosa! În Franța nu ai voie să-i pui porcului numele Napoleon. Deci dacă ai un porc, să nu-l cheme Napoleon. În România poate să-l cheme Napoleon. Napoleon, așa, în Thailanda nu poți ieși pe stradă fără lenjerie intimă. De pat. Pe tine. În Israel, iată, în lege, urșii nu au voie pe plajă. În Israel, hai, cred că urșii nu au voie pe plajă, mai ales dacă poartă veșminte arăbești, mă gândesc. În Australia este interzis să-ți schimbi singur becurile arse dacă nu ești electrician profesionist. În caz contrar, ești pasibil de amendă. Păi și cine poate să te vadă? Vecinul, vecinul poate să dea în gât pentru treaba asta. Veniți repede, că schimbă becul și pune de la păleduri. Veniți repede! Stă pe masă! În Singapore, nu uita niciodată să lași curat în toaleta publică, altfel plătești amendă, la fel și dacă scui pe stradă. Deci nu e, nu se aplică legea asta la noi. Și la noi? De unde toaletă publică. Auzi, dar la noi ai văzut faza aia cu aruncatul petului la 2 litri din mașină pe... Pe geam? Pe da, geam? Am văzut. Da, și amenda cât e pentru treaba asta? Nu, dacă îl lași în mașină, te amendează. Imediat ce ai depozitat în casa ta din China o tonă de material pirotehnic, oprește-te. Dacă deții mai mult, ești sancționat. Deci dacă ai avut o tonă, 100... O tonă și, vai de mine. O tonă și două artificii plus. În California n-ai voie să pui capcane de șoareci dacă nu ai permis de vânător. Da, se pare normal. Deci în România, aici, la câți șoricei avem? Nu, da, în California, dacă se duce domnul Țiriac, poate să pună capcane de șoareci, că este da. Vânător. Ai chef de biliard? În Uzbekistan e interzis. În Uzbekistan. Problemele ăștia și se și îmbate și se bat cu tacurile. Și își dă cu bila în cap. Și în Grecia, jocurile video sunt interzise în public prin lege din 2002, ceea ce mi se pare normal. Și am înțeles că în Grecia trebuie musai să bei 10 frapeuri pe zi? Sau? Păi de-aia, dacă ești pe joc video, nu te poți concentra la să cafea. Să bei cafea, și corect. Super tare. Distragi pe ceilalți. Nu știu, în România, dacă, ce legi ar trebui să fie? Sau ce legi de-astea absurde mai sunt? Scrieți-ne, vă rog frumos, și noi... Deci, noi le așteptăm la 0722 20 60 20. Haideți! Check it out right here. Kiss FM. Oh, yeah. Pero, yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sentir la flama. Que quiere tenerme en su cama. Oye, mi dama. Échale la culpa al chiqui drama. Que lo nuestro fue un fin de semana. Ya no me llame. Que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Te lo dije y fue muy claro decírtelo. Pero, bueno, las cosas pasan. This is the business, el negocio socio, J Balvin. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte quedarte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar, que no nos íbamos a llamar. The business, J Balvin, man. El negocio Sky, rompiendo el bajo. Dun, dun, dun, dun, dun, yeah. Bull Nene, yo siempre me reinvento. Eso está claro, muchacho. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Tú me dices. 440 en la casa. Pipe Flores, Pipe Flowers. Como quiero llamar. Nothing is normal. Căinușa și Dezbrăcatu. I mean, worst case scenario, what is it? Genul programului, acțiune. Bună dimineața, bună dimineața, 8:46 de minute. Ai văzut o grămadă de SMS-uri, Mișu, primite cu privire la ce legi să existe în România. De siguranță, pentru protecție, pentru... Da, majoritatea cer să mai scoată din legi, că avem prea multe. Exact. Hai că intră noile coduri penale acum și... Pe la 1 februarie. Foarte frumos o să fie. Hai să vorbim despre altceva, fiindcă subiectele astea, nu știu, au oarecare doză de enervare astea din, despre legi și despre România. Păi uite, scrie cineva, de exemplu, dacă ești mușcat de un câine, așa? Ce pățește câinele? Și întrebarea, dacă tu muști un câine, ce ți se întâmplă? Ce ți se pentru întâmplă? Că o să vină protecția, păi, animalelor și o să turbezi, te amendeze, crezi, normal. Cred că o să turbezi, nu? Păi ar fi legea câinilor parlamentari, doar că ăștia trebuie eutanasiați pe loc, că nu cred că îi adoptă cineva, zice cine... Vai, câtă răutate! Constituția nu respectă nimeni. Să se interzică prin lege plombarea și repararea drumurilor pe vreme bună, doar când plouă sau ninge, zice Otilie. Ca să aibă de lucru tot anul, corect. Așa, și tot felul de mesaje de-astea despre România. Dar hai să vorbim despre altceva, nu despre românica noastră frumoasă. Știi ce se întâia hipsteri? Am ascultat piesa, da, e frumos și ca să știi că mie nu prea îmi place. Nu fie de hipster, se referă la o subcultură a tinerilor din mediul urban care a apărut în anii 90, și uh-huh, ziarul Adevărul, asociată cu muzica independentă, cu un simț al modei specific minorităților, cu viziuni politice liberale sau independente și un stil de viață alternativ. Adică, cum să zic eu, ca să-ți fie ție clar. Cu hainele lui și cu părul lung. Neapărat, asta erau, da, hippie ăia de care spui. Nu, nu, nu, și cu părul am plătit așa, nu, gen Bob Marley. Cu ochelari mari, știi? De obicei fără lentile, știi? Păi de-aia mai por și eu. Da, da, da, da, când filmezi. Ești hipster, dar ai dat trendul unui curent ăsta. Hipster în mizerie. Ei bine, pe lângă hipster au apărut, oameni buni, mipsterii. Mă întrebați ce sunt mipsteri? Mipsterii sunt musulmanii care sunt hipsteri. Stai că-i trist, stai, bă, mult acoperit corpul. Da, da, da, da, da. Cu mipsteri, și ăștia, mai ales donșoare mipsterițe, cu broboada aia lor arăbească pe cap, dar în rest destul de mulate așa. Dar le permite religia? Le permite, ci că... Păi ce scrie de mipster în Coran? A apărut un videoclip, 12 fete tinere musulmane, fiecare într-o ținută puternic individualizată, completată de hijab, chestia atât. Da, da, cap, da. Așa. Filmate în timp ce se plimbă cu skateboardul, râd, dansează sau se prostesc în fața camerei. Fetele sunt îmbrăcate potrivit stilului personal, respectând totuși obligațiile religioase în același absolut timp. Păi acela este mipsteriță din Buzău. Ciu, bătută Dumnezeu! Învelit așa, dar în rest arăți foarte bine. Pe mai skateboard. Sunt și, nu știu dacă le-ai văzut, alea sunt mipsterițele tradiționale, alea care pe lângă hijab mai au și centura cu dinamită. Alea. Dar ce port e ăla? Că am vrut să te întreb. Ăla e un port popular? Ăla nu e mipsteriță, alea bufsteriță. Bufsteriță. Bufsteriță sau pocsteriță. Depinde. Kiss FM. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă. Amândouă.

că nu vreau să te mint. Știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Frică. Te cunosc de undeva. Am în minte vocea ta. No, spre tine zboară orice gând. Oricum oriunde. Te cunosc de undeva. Yeah. Căscatul e contagios, băi. Și râsul. Găinușa și dezbrăcatul. Te trezești răzând. Bună dimineața, 9:07. Domnul dezbrăcat, domnul Codruț. Da, sigur că da, vă ascult, domnul Mihai Găinușa. Esteți puțin atent, domnul. Da, sigur că da, sigur. Esteți puțin și dumneavoastră atent. Ochi și urechi, da, sigur. Ei bine, vreau să vă spun că s-a inventat cartea care îți transmite emoții. Ta-dan! Asta vreau să vă spun. Cartea poate fi îmbrăcată pentru că vine la pachet cu o vestă specială dotată cu senzori, un dispozitiv de încălzire și un sistem de compresie pe bază de perne de aer. Toate aceste detalii ajută la redarea stărilor prin care trec protagoniștii din poveste. Ai, ce carte complicată. Deci, vesta poate provoca cititorului accelerarea ritmului cardiac atunci când personajului este teamă. Brrr, poate provoca și fluctuații de temperatură în funcție de ceea ce se întâmplă în paginile cărții. De exemplu, dacă citești Fram Ursul Polar, îngheți tremur tot. Exact. În funcție de ceea ce se întâmplă în pagine cărții sau administrează corpului apăsări ușoare. Înțelegi? Da. În stomac, deci o carte cu bătăi. Da, cu cer. Pleci vână după dacă ce citești. Dacă e o carte despre bătaia luată de bute, te trezești și tu. Și cu buza spartă și cu arcada ruptă. Ori de câte un personaj este trist, cele aproape 100 de LED-uri care acoperă cartea luminează în așa fel încât să reflecte emoția respectivă. Și începi și plângi. Clic. De asemenea, când un caracter se simte rușinat, dispozitivul de încălzire încinge vesta. Schimbare resimțită de cel care citește treaba. Tu stai seama că tu o să-ți vină curentul dacă te-a pus să citești cartea asta acasă? Eu mă știu, mi-aș lua asta cu numai vesta. Ca să încerc senzația pentru un Stephen King. Deci îmbrac asta și citesc, nu știu, Cimitirul Animalelor sau Apocalipsa sau ceva. Și dacă se lucrează cu un cuțit de bucătărie, ce faci? După ce am citit cartea asta o să fiu plin de vânătoi. Păi asta spun. Mai bine ești tu altceva, mai comic. Să te gâdile, să te... Ce ați vrea să citiți? Ce carte să citiți îmbrăcați în vesta asta cu transmisie? Cu senzori. Da, cu senzori. Ce ai dorit să citești? Dacă ai dorit să citești ceva, 0213194000 stă la dispoziție. Eu aș vrea să citesc ultima carte a lui ăsta, lui Horia Furlan. Trezești balonat, treaba ta. La sfârșitul cărți. Rămâneți la locurile voastre. Găinușa și dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Let's get back to the music. Kiss FM. De gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fericire și nu am. Să mă apăr de ea, ei spun că n-aduce nimic. scurg primele lacrimi și recunosc certare doar atunci când o inim. Nu sunt ce au fost. Ca dependenții, unul pentru altul, am rămas la intenții. Ne lipsesc zilele când trăiam ca independenții. Fără atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții. Fără pun nimeni în toți vedeți, schimba cursul vieții. Că cea vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină. Dulcea nopții mele două, mă dea să vină. De dimineață la radio ajunge. Intră în direct chiar acum cu Găinușă și Dezbrăcatu. Genul programului interacțiune. 021 318 4000, 0722 20 60 20. Ce frumos, Ninge, ce vorbești, iar? Domnule? Asta ne trebuia nouă acum, 9 și 7. Ba, eu acum văd, a început să ningă. Da, noi n-ai știut? A început să ningă, da, de vreo 2 săptămâni. Bună dimineața, da. Andrei, vorbim despre cartea cu emoții, nu? Da, eu aș citi Romeo și Julieta, poate avem. Câți ani ai tu, Andrei? 13 ani. Mergi spre 14, da, și o să ai și buletin. Bun, și... O să încep să umbli și cu fete. Dar să știi că e destul de trist asta cu Romeo și Julieta. Ai citit-o? Balconul. A, curios când zic ce... Julieta de la balcon pe Romeo, ce o simt eu în vestea aia? Păi nu, problema e că nu știi. Deci a apărut varianta nouă că ea și închide balconul cu termopan. Și vin de la primărie și da, o amendează bine, că nu avea autorizație de construcție. Nu numai păcălim, vorbim și cu Costică. Bună dimineața, Costică. Costică. Bună dimineața, bună dimineața. Neața. E mai frig, aici vă aud mai greu. Da? Da, e mai frig un pic, vă aud mai greu. Da, acum. Unde ești? Da. E, în... E bine. În... Unde ești? Unde sunt? Da. În Finlanda, unde sunt? În Finlanda, păi normal. Ia spune, ce carte ai citit cu emoții? Ce carte cu emoții ai citit? Ce carte? Oh, te-am speriat. Da, m-am speriat, sincer, mai că am speriat cu cărțile cu astea, adevărat. Bune, eu, sincer, aș vrea să citesc de cât numerele de conturi și pinurile de la ăsta, de la parlamentar. De cât, papa! Fănel, bună dimineața! Nata, ca să mai evităm, eu știu, ca să punem mână de la mână, este evităm vreo 25 de ani acolo, colegi de lagăr cu domnul Bombo sau 15 pentru plagiat, eu aș inventa un premier cu simț de răspundere, ca să cunoască fișa postului. Unde și să nu ne mai lase câte 6 ore pe zăpadă acolo ca să vadă scenarii de-astea, deci, cu sânge sau... Vorbiți de cartea de muncă. Dar asta e carte SF, ce povestiți. Dar l-avem pe Dani, are altă opinie. Bună dimineața! Neața, băieții. Neața, Dani. Cățeluș cu părul creț. Cățeluș cu părul creț. Așa, și ăla să aibă, și aibă, să aibă purici, să încep să te scarpini în timpul cărți când citești, nu? No, da, să vedem ce frumos face când, ce sentiment de atunci când fură rata. Da, exact. Cu sunete, cu lă. Iulia, bună dimineața, Iulia. Bună dimineața. Neața, Iulia. Ia spune. Ce carte ai vrea să citești cu emoții? Am citit-o deja, eu credeam că trebuie să o zic. Ia, ce ai citit? Ce carte cu emoții ai citit? În ultima perioadă, Fluturi de Irina Binder. N-am citit-o, despre ce e vorba? E cu fâlfâit ceva? Fâlfâie părul. Nu, e Fluturii din stomac. E o poveste de dragoste, evident, cu emoții. Fluturii din stomac. Da. Și simțeai gândilituri așa, nu? Poftim? Că te gândi la cineva când o citeai, da? Nu, e un roman destul de simpatic și foarte emotiv, așa, nu neapărat doar pentru fete. Am înțeles. Bună dimineața, bine, cu cine vorbim acum? Bună dimineața, cărcutașilor, Dorina din Bârlad vă deranjează. Bună dimineața, bine ați venit. Scuturați-vă de zăpadă și intrați pe frecvență. Un ceai, o țucă? Am scuturat de zăpadă și să fim la subiect. Eu nu știam că trebuie să LED-uri ca să ai emoții când citești o carte, aflu astăzi. Păi sunt unii care nu le percep și de asta, trebuie să le și vadă. Aha. Eu am citit așa de multe cărți care mi-au creat emoții că mi-a trebuit vreo săptămână să vă dau așa. Dar ce te impresionează? Să spunem un titlu. Dintre toate, sincer, Arta conversației a Ilenei Gulpescu mi se pare o carte românească de excepție. Și să mai zicem, nu știu, Torente de Marian Desmarel. Și aș mai spune multe, dar n-avem titlu. Asta am înțeles. Asta cu Torente a fost ceva destul de dificil de citit, fiindcă curgea... Nu. Și la da, o vestă și că rezistă la jumatea cărții era fleșcă. Bine. Oricum e minunată. Și le doresc tuturor să citească. O carte pe, care dă nebunii nemoții. Să citească fără LED-uri și fără să fie conectați la curent electric să li se aprindă. Mulțumim, mulțumim. Aha, aveți dreptate. O carte care te-ar nebunii la cap ar fi cartea de telefon, îți dai seama. Bună dimineața. Come get it, Kiss FM. This is me, Nicole Shelby, memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold but day in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my own desire. If you I keep your number on my bed every day. mânușă și dezbrăcatul. Bună dimineața. Bună dimineața. Te întreb, dragă Codruț, da, te rog, dragă Mișu. Nu ești pasionat de numerologie? Da, păi eu asta am studiat toată viața. Hai, lasă-mă. Sigur, la de mic. Concluzie, la ce rezultate ai ajuns? Mi-a ieșit un număr și aștept acum să văd ce mi se întâmplă. Ce defecte și ce calități avem în funcție de data nașterii? Asta putem să vă spunem aici. Bă, le bagi pe alea cu calități, ce la defecte nu te bagi. Mai nene, înainte de a face ce se potrivește conform numerologiei, trebuie făcut un calcul simplu. Vă rugăm să vă luați un pix și să vă faceți calculul simplu. Adună cifrele din data ta de naștere, așa încât rezultatul final să ajungă la o singură cifră, de la 1 la 9. Eu am cifra 6, de exemplu. Excepție, fac 11 și 22. Uite, data ta de naștere... Am făcut tot, am calculat, am cifra 6. Ai calculat în cap? Da, 25, 0, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 9, 6. Ținem 2, 4 și 5, mai ajutem. Ia să vedem la mine la 6 și după aia începem cu tine. Nu pot să-ți spun acum. De ce? Îți spun mai târziu. De ce? Fiindcă vreau să-ți verific calculele. Nu știu de ce am senzația că ai greșit. Nu e adevărat. După aia o să puteți să ne sunați și să vă calculăm, să vă calculați, nu vă calculăm noi că nu știm, eu asta de la școală, nu le-am pe astea. Și noi o să vă spunem ce defecte și ce calități aveți în funcție de acea cifră interesantă. Ai zis 6? Da. Paolo, ce de defecte aia. Serios? Inima mea. FM. Mai sunt momente în care îmi vine să te sun. Mai sunt momente în care, să fiu sincer, mi-e dor să te mai văd dimineața cu tricoul meu în dormitor. Și mai cad pe gânduri când îmi amintesc, când vezi că tu ai fost în dreapta mea, indiferent de test, indiferent de vreme, de probleme, nici măcar nu te-ai mișcat. Ia, restul au venit și au plecat. Așa nebună cum erai, mă completai perfect. Cine credea că fără tine sunt defect? Așa nebună cum erai, erai nebuna mea. Au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Zile, ani grei, dar acum te știu eu, tu sigur ești ok. Dar sigur ai făcut tot ce ai putut și deja ai în sfârșit familia, ce știm amândoi că o visai. Știm amândoi și cum vorbeai tu ore în șir, eu te aprobam, dădeam din cap că te înțeleg, când de fapt nici nu te ascultam. Now, aveam multe pe cap, mai tot timpul ocupat, mai tot timpul ignorant, mai mereu plecat. Să recunoaștem că ne-am dat prea multe teste și ne-am mințit prea mult că o să trecem peste. Dacă în orice poveste ești blocat în mintea mea, că au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Yeah.

Nu. Cifra nouă, nu 9 ani. 9 ani. 9 ani, imediat ai răbdare ca să scrie nenea Mișo aici, da? Stai un pic. Tu uite-te la desene în timp ce citești. Sensibilitate, asta la defecte. Atitudine negativă câteodată, nu prea ești cu minte, nu ascult de părinți, lipsă de implicare, nu prea-ți faci temele, chestia asta. Calități practic, da, uite, știi să formezi repede la telefon. Idealist, romantic, ai o prietenă? O să ai. Are deja, păi da, ce întrebare pui la 9 ani. Bună intuiție. Da, mă. Bravo, îl avem și pe Alexandru. Bună dimineața, Alexandru. Din Ploiești. Neața, Alexandru din Ploiești. Ia zi numărul. Suma zilei mele de astăzi este 39. Rezultatul, da. Da, păi, da, trebuie să adaugi până ajungi la 3 cu 9. 12. 1 cu 2, 3. 3. 3 cu... Nu, 3. Stai un pic să vedem la 3. Să vedem, deci la numărul 3. O clipă că se deschide greu, iată, am găsit și mergem la 3, este următoare. Frivolitate, poate avea schimbări bruște de stare, sensibil la critici, ești probleme de concentrare, astea sunt defectele. În schimb, calități, ai poftă de viață, ești prietenos, distractiv, imaginativ, creativ, optimist, ce foarbești, sociabil, bun comunicator. Talentat, a scris, vorbit, cântat și actorie. Așa e? Te așteptăm aici. Se potrivește perfect. Bravo, te-am nimerit. Îl avem și pe Valentin, bună dimineața, Valentin. Bună dimineața, salut băieți, 13.02.68. Adică? Să fii sănătos, calculează singur. Nu ți-ai calculat? Veniți cu ele calculate, că nu stă. Veniți la noi așa cu toate cele aici. Cât ai? N-ai? Anchis. Hai să vedem Daniela ce are. Bună dimineața. Bună dimineața. Neața, Daniela. Da. Uite, dăm de spor în casă, de dezlegare, dale. Bine, te ascultăm. Unu? E cel mai tare, nu? Defecte, egoism, agresivitate, impulsivitate, tendințe de dominare, nu se poate așa. Până aici e adevărat, da? Calitate, simți puternic al independenței, calități de lider, personalitate puternic, onestă, loială, încredere de sine, dorință de a reuși. Așa e? Da, super, ok. Deci te-am nimerit și pe tine, da? Mai mult la calități, da. Nu? Mai avem o Daniela, bună dimineața, Daniela. Daniela, 8 mi-a ieșit mie, așa 8? După matematica mea la ora 9. Este foarte bună cifra 8, să știi. Bine că, da? Bine că ne-ai dus, sigur că da. Zis tu după matematica ta, dacă era după noastră. Uite, geloasă, zgârcită, ia uite, mă. De ce citești? Fii atent, ești cam materialistă, să știi. Obsedată de bani, rigidă, încăpățânată, nerăbdătoare, intolerantă. Așa e? Super, așa e. Da, ai și calitățile. Ambițioasă, încredere de sine, iubește confort, orientată spre valori materiale. Ești practică, ești eficace, stăpână de sine și realistă. Așa e? Este. Tu ești, aia, bravo. Aia, eram sigur că tu ești. Așa, acum stai să tine scrie aici. Stai să-ți dăm și contul unde să ne pui banii. Nu e nevoie de bani, puteți să veniți și cu lucruri ce aveți. Cu niște usturoi, o găină, ceva. O atenție, o măslină, o biscuită. Eu câștig experiență, voi câștigați. La fel. Da. Bine, exact. Mulțumim. Papa, am zi bună. Jump and go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Și fiindcă am primit trei mesaje de la persoane diferite care cereau la numărul 5 aici, vă rog spun frumos, spuneți și la numărul 5, spuneți și la numărul 5, zice Adriana din Cluj, și Andreea tot la numărul 5, adică și-au calculat și cam atâta dă numărul 5, nu v-am verificat că n-are rost. Ia uite, am citit la numărul 5 aici și vă răspund vouă la numărul 5, fiindcă săriți de la o idee la alta și sunteți ușor inconsecvenți și are tendințe spre dependență de substanțe. N-aș vrea acum să vă apucați dacă nu vă spun. Deci o perci de tot felul de prostii. Exact, ghimbir. Nu aveți răbdare și nu sunteți atenți la detalii. În schimb, calități liberi, aventuroși, distractivi, entuziași, se adaptează ușor și creativi. E bine? E bine. E bine, dar tot tu nu ți-ai făcut până la urmă. Deci, spune-mi, am o mică problemă. Ce? Cu calculul. Zi-mi, da, dar să știi că nu, încă mai lucrez. Zi-mi, Dan, 1960 și cât? Stai că îi calculez la Dan aici. Dan, ce număr? Zi-mi tu. Nu, nu, ce nu, faci? Nu, nu, hai mă, Daniel, lasă că știi, nu pleca acum, noi am făcut o glumă. Nu veni să-mi dai data ta de naștere, n-auzi că eu mai lucrez la a mea, la deci calcul. Tu ești născut în 1990. Spune-mi la care vrei tu. Păi nu, cum să scuci. Stai că-ți fac eu acum în direct. Ce vrei să schimbi data nașterii? Caută una mai bună. Nu, nu, zi-mi anul nașterii, Dan. Mai bună, una mai bună. Am găsit una mai bună, dar e în Spania. Dane. Așa. Zi-mă anul nașterii. Hai că vine ăla, 79. Bine, dacă nu vrei și 79. Spui, facem o scurtă pauză să-și calculeze. A, ești maimuță. Maimuț. Maimuț. Și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, ei. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau pe la schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acut în timpane e vocea inimii. Să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa-i dragostea, în nopțile sfârtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare, dar ea îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Dar dragostea-n voi, dacă tăpă la voi, data și pe la noi, păpunem în voi, împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm corinte, că fără dragoste am fi mine, am fi vie și am via mea. Inii care bat în același BPM, urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi. Fiindcă tot ce ai avut în timpane e vocea inimii. Dacă mă vrei supărat, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Inima, așa e inima mea, vrea inima ta. Inima mea, așa e inima, așa e inima mea, vrea inima ta. Inima mea, așa e inima, așa e inima mea. Inima mea, mai dă-te inima mea, dragostea mea. Așa e inima mea, așa e inima mea, mai dă-te dragostea. At this point, nothing is normal. Căinușă și Dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului. Am reușit, cu asta chem lecția de matematică, mai mult aritmetică sau și mai mult atrimetică, cum am auzit. Cu domnul Dan, iată, ai avut numărul 4 acolo. 4 rigid, ai avut toată viața. Încăpățânat și rigid, ești și dominator, dar ai și calități, ordonat, practic, onest, sincer, conștiincios, wow, disciplinat, duce la bun sfârșit o sarcină. Stai că am zis atât de multe bune încât nu le mai suport eu. Da, da, da. Păi notează-ți, notează-ți ca să ți le pui în practică, băiatule. Da, și zi, du-te tu și măsoară pentru statuie. Și exact. La mine am citit și la mine e de bine, o să fie bine. Tu ești tehnic, da, conservator. Așa mi-a zis că sunt tehnic, un spirit tehnic sunt eu. Mă, adevărul e că... Da, adevărul e că nu. Deci, auzi, face lucrurile cum simte. Analitic, spirit tehnic, visător. Păi n-ai povestit tu că ți-ai făcut singur decodor pentru HBO? Da. Nu trebuie să zici acum. Asta a fost pe vremuri, da. Acum nu mai merg. În 1900 toamnă, da. Așa, și ce e interesant la numărul ăsta 7 care mi-a ieșit mie, nu are defecte. Și cu asta, măi, Mișu, poți să te ating? Ok, s-a închis pagina. Despre ce am vorbit astăzi? Am vorbit păi despre... am vorbit despre foarte multe lucruri. Despre cartea care îți transmite emoția. Așa. Despre zodii, despre numerologie. Da. Ce am mai avut? Da, am vorbit despre zăpadă dimineață. Da. Uite, ai ținere de minte. Ai foarte mare ținere de minte, e una din calitățile tale, în rest numai defecte. Ce? Am avut tocăniță, am avut parcă la 8. Am avut piesa aia care îmi place mie la 7 și 22 de minute, nu mai țin minte exact, aia cu tâtă băiatul ăla cu fata aia. Așa zis să-i zic. Așa. Discând, poate, mă rog. Așa? Și după aia, am plecat acasă. Așa. După aia am plecat acasă, frate, că... Ai și tu un defect, nu prea țin. Am dat zapada ieri și azi noapte și alaltăieri și azi dimineață. Se pare normal și te mai dai și cu lopata în cap de vreo două. Trebuie să fii și tu atent, e o tehnică la chestia. Am mâinile cât picioare și că sunt mai mulți. Domnul Dezbrăcat în această dimineață, domnul Dan, domnul Dan analitic încăpățânat și așa mai departe. Orgolios și puturos. Doamne, ferește, ce grămadă de lucruri. Mâine vă întâlniți cu noi, dar să știți, mâine suntem plini de calități și știți de ce, fiindcă de mâine, ce? Mâine este vineri. Serios? Crede-mă pe cuvânt. Bine, hai acasă. Pa! Pa! Ciao!